promocję. Oszczędzaj do 15% kupując w zestawie oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Środa, 8 dzień maja, minęła godzina 7, to jest program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O możliwych wpływach obcych wywiadów będzie rozmawiało Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Człowiek-legenda, wybitny jazzman, kompozytor, aranżer i radiowiec, nie żyje, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Maturzyści po egzaminie z polskiego pisali o buncie i jego konsekwencjach dla człowieka, to był jeden z tematów. Premier Donald Tusk zwołuje posiedzenie Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Zajmie się możliwymi wpływami rosyjskimi i białoruskimi. Po wyjeździe sędziego Tomasza Szmyta na Białoruś i jego prośbie o udzielenie mu azylu politycznego. Szef rządu mówił w Katowicach, że odebrał od służb specjalnych raport dotyczący sędziego. Nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi czas temu. Służby, w tym przypadku białoruskie, pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce. Sędzia Tomasz Szmyt miał dostęp do danych mogących budzić zainteresowanie obcych służb wywiadowczych, ocenia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W Trójce wyjaśnił, że chodzi o dane wrażliwe. To jest zestaw danych finansowych, to jest zestaw danych kontaktów osobistych, głównie zagranicznych, ale tam są również w ankietach, szczególnie w tych wysokich dostępach do klauzul tajna, ściśle tajna. Prawo i Sprawiedliwość chce, by w sprawie sędziego Szmyta zebrała się Sejmowa Komisja do Spraw Specsłużb. Zależało mi, by głosowanie się odbyło, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyborów Korespondencyjnych Adam Bielan. Eurodeputowany PiS podkreślał, że w czasie pandemii COVID-19 forma kopertowa była mniejszym złem. Czy był pomysłodawcą wyborów? Trudno powiedzieć. Tak odpowiadał Adam Bielan, ale jak mówił, był zwolennikiem głosowania w tej formie, na wzór Bawarii. Opowiadałem się za tym, po przeprowadzeniu takich wyborów w tym landzie niemieckim, żeby rozważyć możliwość przeprowadzenia w analogiczny sposób wyborów w Polsce. Dzwonił też w tej sprawie do Jarosława Kaczyńskiego. Jak zareagował pan prezes Kaczyński? Powiedział, że to rozważy. Bielan próbował też przekonać posłów Porozumienia, by poparli wybory, jednak 9 z nich było przeciw. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca. Głosowano w lokalach wyborczych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Żegnamy jednego z najwybitniejszych polskich jazzmenów. W wieku 88 lat zmarł Jan Ptaszyn-Wróblewski. Był nie tylko muzykiem jazzowym, saksofonistą, kompozytorem i aranżerem, ale także radiowcem. Przez ponad pół wieku prowadził w Trójce 3 kwadranse jazzu. Kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik mówi, że wychował się na audycjach Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. 3 kwadranse jazzu to było takie okno na świat dla całego pokolenia takich wtedy młodych muzyków jak ja. Miałem też szczęście na przełomie lat 80. 90. grać z nim. Potem były spotkania na warsztatach. Wspaniała postać, wielka strata. To na pewno dla polskiej muzyki jazzowej, ale nie tylko i polskiej kultury. Ptak odleciał, mówi wokalistka jazzowa Urszula Dudziak. Nie ma już z nami takiego bardzo ważnego członka naszej wspaniałej rodziny jazzowej. Był taki po prostu ciepły, cudowny, wspaniały kolega, świetny muzyk, fantastyczny kompozytor. Będzie nam bardzo, bardzo Ptaszyna brakowało. Artysta pozostawił po sobie kilkadziesiąt płyt, muzykę filmową i symfoniczną oraz piosenki wykonywane m.in. przez Ewę Bem, Łucję Prus, Marylę Rodowicz i Andrzeja Dąbrowskiego. Dwie z nich, Zielono mi Jiży i Kolorowo, wygrały festiwal w Opolu. Z matematyką będą się mierzyć dziś maturzyści. Wczoraj pisali egzaminy z języka polskiego. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. To tematy, z którymi tegoroczni maturzyści mierzyli się na języku polskim. Użyłem Przedwiośnia i buntu Cezarego Baryki oraz Artura Stanga Mrożka. Odwołałem się do Antygony Sofoklesa, następnie Biblia Księga Rodzaju, bunt Adama i Ewy wobec Boga. Poszło ładnie. O wymogach, jakie abiturienci muszą spełnić, aby otrzymać świadectwo dojrzałości, mówił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik. Trzeba zdać, to znaczy uzyskać co najmniej 30% punktów z 5 egzaminów, 3 pisemnych, polski, matematyka, język obcy i 2 ustnych, polski, język obcy. Oprócz tego trzeba już przystąpić, nie zdać, tylko przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Matury pisemne potrwają do 24 maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dziesiątki tysięcy pasażerów spędziło tej nocy wiele godzin czekając w kolejkach na brytyjskich lotniskach. Powód to awaria bramek biometrycznych. Z jedną z pechowych pasażerek rozmawiał nasz korespondent. Ogromne kolejki, między innymi na Heathrow. Dużo jest wody, rozdają w puszkach dla każdego, ile kto chce. Utknęła też Dominika Tarczyńska, dziennikarka Polsat News. Zaczęli przepuszczać rodziny z dziećmi. Czasami widzę, że wyłapują ludzi, którzy mają jakiś problem. Na przykład jeden pan zgłosił, że jedzie do umierającego ojca, on został przepuszczony. Podobne sceny na Luton, Stansted, w Birmingham, w Glasgow i w Belfaście. Dla wielu pasażerów, w tym dla mojej rozmówczyni, dotarcie do kontroli paszportowej było tylko początkiem. Co bowiem zrobić w środku nocy, gdy nie jeżdżą kolej i metro, a do taksówek ustawia się kolejna, gigantyczna kolejka. Zaczynamy dzwonić po znajomych, żeby może ktoś przyjechał. To nie pierwszy taki przypadek do podobnego zdarzenia, choć na mniejszą skalę, doszło w zeszłym miesiącu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Po północy bramki na lotniskach znów działały. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy prawie 6 minut po 7:00. W Trójce teraz pięcioboista z wykształcenia, szachista z zamiłowania, Dariusz Urbanowicz. To prawda. Z tymi szachami to jednak trochę gorzej. Kibice piłki nożnej, którzy zasłuchali się na antenie Trójki wczoraj w wieczornych wspomnieniach o mistrzu Ptaszynie, z pewnością na dzień dobry chcieliby poznać wynik półfinału Ligi Mistrzów UEFA. Spieszę zatem ze światełkiem oświecenia, bo po porażce w Dortmundzie wielu w Paryżu spodziewało się remontady, ale nic z tego. Paris Saint-Germain za burtą klubowych mistrzostw Europy. Przed tygodniem 0-1 i wczoraj na Parc des Princes również PSG przegrał z Borussią 0-1 po golu Matsa Hummelsa w 50 minucie, mówi wyraźnie roztrzęsiony pomocnik Le Parisien Vitinha. Trudno teraz rozmawiać, to bardzo rozczarowujący rezultat. Daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia w tej chwili, oprócz podziękowań dla kibiców. Byli wspaniali i nie zasłużyli na ten wynik. Mam nadzieję, że przynajmniej mieli wrażenie, że graliśmy z sercem. Nie daliśmy rady, ale próbowaliśmy. O tym, z kim BVB zagra w finale, dowiemy się dziś wieczorem. O 21:00 Real Madryt w drugim półfinale zmierzy się z Bayernem. Przed tygodniem w Monachium padł remis 2-2. Bramki strzelone na wyjeździe nie liczą się już podwójnie, zatem dziś gra o finał rozpocznie się od początku. A teraz hokej na lodzie, o którym w najbliższych tygodniach będzie na pewno w Trójce bardzo głośno. Ostatni sparing polskich hokeistów przed Mistrzostwami Świata nie dał kibicom hokeja poczucia spokoju. Biało-czerwoni przegrali z Danią 1-3. Honorowego gola strzelił Bartosz Fraszko. Kilkutygodniowe zgrupowanie i seria sparingów pozwoliły selekcjonerowi Robertowi Kalaberowi ogłosić ostateczny skład naruszający w piątek w Czechach Mundial. W gronie powołanych bramkarzy są Fucik, Marej i Zabolotny, obrońcy Bryk, Ciura, Dronia, Górny, Kolusz, Kostek, Wajda, Kruczek oraz Wanacki. W napadzie Dziubiński, Krężołek, Łyszczarczyk, Komorski, Maciaś, Fraszko, Michalski, Paś, Urbanowicz, Wałęga, Wronka oraz Zygmunt. Przypomnę, w sobotę gramy z Łotwą. Hokej to sport typowo męski, kontaktowy, nierzadko wręcz brutalny, co innego tenis. Elegancki, związany z etykietą, po prostu biały. Rozkręca się turniej rangi 1000 w Rzymie. Pierwszą rundę przeszła Magdalena Fręch, która wyeliminowała Amerykankę Ashton Krieger 7-6 w tiebreaku do 2 i 6-3. W drugiej rundzie rywalką Magdy będzie światowa trójka Coco Gauff. Dziś na Foro Italico Magdalinet zagra z Żulin. Pojedynek anonsowany na godzinę 14:00. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie na ogół ma być dziś małe i umiarkowane, tylko na południu kraju okresami duże. Spodziewajmy się więc raczej słonecznego dnia, ale tak ciepły jak ostatnie, zwłaszcza jak te majówkowe, nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, przez 18 w centrum, do 19 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w górach porywisty z kierunków północnych i wschodnich, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG. 55 cali. Smart TV. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Środa, 8 dzień maja, czyli czas, który na długo zapamiętają tegoroczni maturzyści, bo dziś egzamin z matematyki. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. Tematem rozprawki był wczoraj, ale pamiętam, że w liceum takie hasło i do matmy by pasowało. To znaczy, kolega mi mówił. Dziś maturzyści liczą, a w Trójce mówiliśmy m.in. o wpływie cen i w ogóle rynku cebuli na politykę i wybory w Indiach. Skoro w Indiach na przykład mieszka 1 400 000 000 ludzi, z tego każdy zjadłby rocznie na przykład po 2 kilo cebuli, to ile to by było ton? Ile ciężarówek? Jakie pola trzeba mieć, żeby to wszystko urobić, nie? A, rozumiem. Takie zadanie na rozgrzewkę przed maturą. No to kto policzy? Skoro w Indiach na przykład mieszka 1 400 000 000 ludzi, z tego każdy zjadłby rocznie na przykład po 2 kilo cebuli, to ile to by było ton? Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To nasze drogi komunikacji. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki do godziny 9. Work it out. Road to Nowhere, Talking Heads, no niejako wprowadzające temat, o którym chcieliśmy w Trójce o poranku także porozmawiać właśnie teraz. Komenda Główna Policji informuje o rosnącej liczbie wypadków z udziałem motocyklistów. Szykują się wzmożone kontrole motocyklistów po majówce. No właśnie, wiosna, ciepło, no i wyjechali na drogi także motocykliści. To oznacza wzmożony ruch, no bo do samochodów dochodzą właśnie kierowcy, także użytkownicy jednośladów, a także wzmożone niebezpieczeństwo. Niestety, to już mówimy ze względów praktycznych, bo wiemy, jak sytuacja zwykle na drogach wygląda. Ale jak wygląda naprawdę i jak powinna wyglądać, o tym porozmawiamy z instruktorem jazdy na motocyklu. Między innymi chodzi o kategorii B2 też, co nieco wie, Tomasz Kulik. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomasz Kulik. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. No właśnie, jak to jest z tą sytuacją na drogach? Rzeczywiście mamy do czynienia z rywalizacją kierowców samochodów i użytkowników jednośladów tak zwanych? To jest tak. Najmniej wypadkową podgrupą motocykli to są ci od kategorii B na motocyklach HC25. Oni jeżdżą wolno, spokojnie i praktycznie nie powodują zdarzeń. Natomiast ten wzmożony ruch motocykli wywołany przez dobrą pogodę, no tu parę paradoksów mamy. Po pierwsze, te osoby siadają na motocykl, to jednocześnie nie jadą samochodem, czyli mamy mniejsze korki, ale jak popatrzymy na statystyki policyjne, to nie mówiłbym to o rywalizacji. Z biegiem lat obserwuję, że kultura w narodzie rośnie, kierowcy samochodów i motocykli coraz lepiej współpracują, ze sobą współżyją. Ale drodzy Państwo, wiodącą grupą wśród tych, którzy motocyklem powodują wypadki, są to ludzie młodzi. Młodzi przed 30 rokiem życia, a najbardziej ci, którzy dopiero co zrobili prawo jazdy i niestety są to roczniki wychowane na grach komputerowych. Mówię to całkowicie poważnie. Ale kiedyś człowiek spadał z trzepaka na głowę, wiedział, że boli. Miał wyobraźnię. Obecnie młody człowiek nie spada z trzepaka na głowę, wychowany na grach komputerowych, zbyt optymistycznie podchodzi do motocykla, który oferuje doskonałe osiągi, przy którym brawura kończy się wypadkiem. I jeśli chodzi o przyczynę wypadków na drodze, to kierowcy samochodów zdarza się, skręci w lewo przed motocyklem, zajedzie drogę. Ale niestety spora część motocyklistów zwyczajnie jeździ za szybko, zbyt gwałtownie, wpycha się nie tam, gdzie trzeba. No mój Boże, jak komuś mało adrenaliny, niech pojedzie na tor i na torze pozdziera kolana, a nie szaleje na ulicy. Co do podejścia kierowców samochodów, to ja coraz częściej widzę, że samochodziarze chętniej przepuszczają motocykle w korku, motocykle, skutery. Bo tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, ten motocyklista i tak chce przejechać do przodu i tak. Skuterzysta, szczególnie ten zawodowy, który wiezie fast food w plecaku, on tym bardziej przejedzie. Bo tu zdeterminowanie jest terminem dostawy, żeby ciepłe było, prawda? I muszę pochwalić kierowcy aut. Naprawdę z roku na rok coraz fajniej się zachowują. Nie ma wśród ludzi tej zawiści, że stoję w korku, to i ty stój. Nie, tego już się nie obserwuje. Jest coraz lepiej, ale jednocześnie mamy tych, co brawura nimi kieruje i te wypadki. A to jest bardzo ciekawa myśl, bardzo ciekawe spostrzeżenie o tych grach komputerowych, chociaż ja bym się skłaniał ku w ogóle mówieniu o po prostu młodych ludziach. Sam nie jeżdżę na motocyklu, ale kolega, który jeździ, i to jest niewymyślony kolega, on naprawdę istnieje, powiedział mi, że zaczął jeździć wolniej i spokojniej dopiero po pierwszym takim poważniejszym wypadku, kiedy położył się na motocyklu na łuku, spadł z niego, oczywiście trochę się podrapał, ale też wiedział, że miał szczęście, że akurat nic nie jechało z naprzeciwka. Czyli dopiero w tym momencie nauczył się tej samokontroli. Często tak jest. Często tak jest, że dopiero takie przykre zdarzenie, oby to była żółta kartka od najwyższego motocyklisty, a nie czerwona, powoduje, że nam się włączają te mechanizmy ostrożnej jazdy. A myślę, że... Bo motocykl zachęca do brawury. Motocykl sprzyja. Dynamika motocykla, przelicznik koni mechanicznych na kilogram masy jest taki jak 6 razy jak w samochodzie, drodzy Państwo. I naprawdę trzeba dużo samodyscypliny i rozumu w głowie, żeby tych głupot nie robić. Ale da się. Mamy też przecież kierowców motocykli, którzy pracują w Polskim Radiu, jeżdżących lapami bezpiecznie, spokojnie. Ale są to osoby dojrzałe, wiedzą czego nie robić, przewidują fakty, nie wpychają się tam, gdzie ich nie chcą, nie zachowują się gwałtownie, czyli nie są niespodzianką w lusterku albo obok samochodu, bo najgorzej jak kierowca motocykla jeździ tak gwałtownie, nerwowo i brawurowo, że kierowca samochodu nie ma czasu go dostrzec w lusterku. I wtedy jest niespodzianka. Samochód zmienia pas, bo przed chwilą jeszcze nikogo obok auta nie było, a tu nagle bam, motocykl jest. I motocykliści też się przykładają do wypadku, jeżdżą w martwym polu lusterek, czyli jadą tak obok auta, gdzie kierowca auta nie widzi go, nie może go dostrzec ani w bocznej szybie, ani w żadnym z lusterek. I statystyka mówi, w końcu dojdzie do zmiany pasa. Nie teraz, to za chwilę. Więc kochani motocykliści, nawet ci przede wszystkim, co jeżdżą rozważnie z głową, zwracajcie uwagę, czy kierowca auta, który jest obok was w pobliżu, szczególnie w ruchu miejskim, kiedy jest gęsto, ma szansę was dostrzec w bocznej szybie, w lusterku. Bo też w końcu zmieni pas, żeby was nie zepchnął w bok. Rozumiem, że możemy podsumować te informacje i te pańskie wypowiedzi jako apel o apele do młodych, zwłaszcza motocyklistów, by zachowywali się rozważniej niż podpowiada im serce czy adrenalina. Czy powinniśmy się w takim razie nie wstydzić takich apeli, jeśli znamy motocyklistów, jeśli są w naszej rodzinie, dzieci, kuzyni, bratankowie, siostrzeńcy, siostrzenice i tak dalej, i tak dalej. Nie wstydzimy się, mówimy wprost, bądź bezpieczny, to i tak będzie fajna jazda. To jest z młodymi ludźmi tak, kiedy stary dziad zwraca uwagę młodemu, tak to jest odbierane przez małolatów, przez młodzież, przez osoby prądujące w ruchu drogowym, to traktowane jest to z politowaniem. Co ty, wujek, mi tu gadasz, ja jeżdżę dobrze, szybko i bezpiecznie. I już mamy oksymoron. Szybko i bezpiecznie to jest bzdura. Nie ma takiego połączenia. Przy 100 na godzinę w ciągu sekundy przejeżdżamy prawie 28 metrów. To jest więcej niż długość dwóch autobusów miejskich, krótkich. Krótki autobus miejski ma 12 metrów. Jeżeli chcemy, żeby ten młody człowiek nas wysłuchał i nawet jeżeli nie zareaguje wyraźnie, ale żeby dotarło do tej młodej głowy, to mówię w ten sposób, że słuchajcie, jechałem samochodem i nagle mi się pojawił motocyklista w takim miejscu, a już byłem, rozpoczynałem zmianę pasa i bym chłopaka zepchnął na latarnię. Mój Boże, nie dał mi szans, żebym go dostrzegł w lusterku zawczasu. W ten sposób, jeżeli pokazujemy, nie mówimy wprost, Krzysiu, jeździ rozważnie, bo się zabijesz. Nie, to jest najgorszy sposób tłumaczenia. Będzie to z politowaniem potraktowane. Podawajmy przykłady, gdzie motocyklista faktycznie zachował się nieodpowiedzialnie i dodajmy, czym mogło to się skończyć, jakbyśmy zepchnęli go na latarnię samochodem niechcący, bo zwyczajnie, kiedy patrzyliśmy w lusterko jedno, drugie, w prawe, w środkowe, nie było go tam. Niech ci młodzi ludzie, nasi przyjaciele, nasi krewni, nasze dzieci jeżdżą rozważnie, odpowiedzialnie, a jak chcą emocji, to są zamknięte obiekty do tego, zamknięte tory, przeznaczone do sportu i do szaleństw, gdzie nawet jak obije cztery litery, to na miejscu jest i ratownik, i mechanik, a warunki są na to, że takie, że naprawdę trudno zrobić sobie krzywdę. Trudno. Nie przejedzie po nas autobus, nie przejedzie po nas betoniarka, nie uderzy nas taksówka, bo na torze takich rzeczy nie ma. Szerokości, szerokości i ostrożności życzyliśmy w Trójce razem z Tomaszem Kulikiem. I życzliwości przede wszystkim. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Czołem. Pod niebem wiszą okna.

Według brytyjskich mediów chodzi o Chiny. Na celowniku hakerów znalazł się system odpowiedzialny za wynagrodzenia żołnierzy, pilotów i marynarzy. Dostali się do bazy z nazwiskami i danymi bankowymi około 250 tysięcy osób. Pełny serwis Trójki o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. A mówimy w tym przypadku o ekonomii w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Gospodarstwa domowe, których dochody nie przekraczają 2,5 tysiąca złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym, dostaną wsparcie w postaci bonów energetycznych. Wartość bonów wyniesie od 300 do 600 złotych. Wnioski o nie będą przyjmowane od początku sierpnia do końca września. Na wyjazdowym posiedzeniu w Katowicach rząd przyjął także projekty ustaw z zakresu komunikacji elektronicznej. Dzięki nim abonenci, którzy korzystają z usług przedpłaconych prepaid, będą mogli dostać zwrot pozostałych na koncie środków z doładowań po wygaśnięciu ważności konta. Dotychczas środki te przepadały. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zmiany stóp procentowych nie będzie. W opinii Piotra Araka, ekonomisty Velobanku, zmian nie będzie do końca tego, a być może nawet przyszłego roku. Inflacja będzie rosła w ciągu tego roku, między innymi przez powrót stawki VAT na żywność wynoszącej 5%, a także z tego powodu, że odmrożone zostaną ceny energii od lipca. Zobaczymy więc wskaźnik inflacji na poziomie 4,5%, może nawet 5% na koniec 2024 roku. Z tego powodu oraz tego, że wynagrodzenia rosną realnie w tempie prawie 10%, bank centralny decyzji o obniżce stóp procentowych podejmować nie będzie. Polacy zdążyli się przyzwyczaić do wysokich stóp procentowych. 37% nie wie, jakie będą kolejne decyzje Rady, ale 43% ankietowanych uważa, że spadki pojawią się najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku. Zaledwie 4% badanych uważa, że decyzja o spadku stóp zapadnie dopiero w 2026 roku, a 16% zamiast obniżki spodziewa się podwyżek. W stolicy Górnego Śląska, drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Na dziś zaplanowano m.in. Forum Współpracy Gospodarczej Polska-Czechy, Szczyt Innowacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz rozmowy o polskim atomie. Dolar kosztuje dziś rano 4,01 grosz, euro 4,31. No i pytałeś, Robert, wczoraj o rupie indyjskie. O, tak. Czyli jedna rupia, niecałe 5 groszy, 4,80 za 100 rupii. Dziękuję. Sponsorem audycji był Orlen. Teraz zaglądamy do pogody, a do kursu rupii za chwilę wrócimy. W środę zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, tylko na południu kraju okresami duże, tak mówi prognoza, co w prostych słowach oznacza słoneczny dzień. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich, 18 w centrum, do 19 na zachodzie, no być może gdzieniegdzie na chwilę 20 stopni też będzie, ale to będzie dzień chłodniejszy niż poprzednie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, w górach porywisty z kierunków północnych i wschodnich. Ja bym zmienił tylko ten kurs na dolary, bo taki też znalazłem. Minimalna cena za tonę cebuli w eksporcie ustalona przez indyjski rząd to $550. Dolar kosztuje w kursie 300 rupii indyjskich. Ile rupii za tonę cebuli zapłaci przedsiębiorca importujący to warzywo z Indii? Tonaż X, $550 za tonę, dolar to 300 rupii. Ile rupii za tonę? No tak, na rozgrzewkę, przed maturą, z matematyki. Zapraszam do zabawy, 2 dwójki i 7 trójek, ale zapraszamy dziś także do dyskusji, także w sprawie motocyklistów i współpracy na linii 4 kółka, 1 ślady. Przede wszystkim motocykliści, ze względu na swoją prędkość, pojawiają się nagle. Nieraz w zasięgach lusterek, prawda, obserwując, mimo wszystko on jest nagle. I ta brawura polega na tym, że bardzo blisko niektórzy mijają samochód, a przecież samochód może się też zakołysać. To prawda, dlatego przede wszystkim rozważność i życzliwość na drodze powinny panować. O tym mówiliśmy dziś także w Trójce. Sylwia Zadrożna już liczy, z tego co widzę, te ceny dolarów, i znaczy w rupiach za tonę cebuli. Za chwilę być może będziemy mieli odpowiedź, a ja przypominam jeszcze jedno dzisiaj pytanie o poranku do naszych słuchaczy, a mianowicie, czy szachy to sport? Odpowiadamy między innymi pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Keep moving. kwadrans mamy do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Ja zapraszam do zabawy, bo na razie Państwa odzew w ramach mojego pytania i tej zagadki matematycznej na rozgrzewkę przed maturą z matematyki właśnie, to opisałbym hasłem bunt i jego konsekwencje dla człowieka. Więc przypomnę może. $1 to 300 rupii, a 1 tona cebuli w eksporcie z Indii kosztuje $550, czyli ile kosztuje rupii? To nie wydaje się takie trudne, tak naprawdę. Mówimy o matematyce i bawimy się dziś liczbami w Trójce w związku z maturą. No, dla wielu to ten najgorszy przedmiot, ta największa zmora. Mniej niż 20% uczniów ma pozytywne skojarzenie z tą dziedziną wiedzy. A co jeśli powiedzieć im i opowiedzieć na otuchę o rodakach, którzy swego czasu wpisali się w historię tej nauki, tak jak Maria Curie-Skłodowska w historię chemii i fizyki na przykład? A wszystko zaczęło się od niezwykłego przypadku. Mamy rok 1916. Na krakowskich plantach przy budowie drogi jako nadzorca pracował akurat Stefan Banach. Niespełna 25-letni chłopak z tak zwanych nizin społecznych. Gdy drogę przeciął mu zamożny i wykształcony matematyk Hugo Steinhaus. Banach siedzi na tych plantach ze swoim znajomym i rozmawiają o teorii Lebesga. Całce Lebesga. Ta teoria chwilę wcześniej została ogłoszona, więc wiedział o niej mało kto. Mariusz Urbanek, autor książki Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna. Przechodzi tymiż plantami Hugo Steinhaus i łowi uchem zdanie Całka Lebesga. I to było tak intrygujące, że ktoś może rozmawiać o Całce Lebesga, że Steinhaus podchodzi do tej ławki, widzi dwóch młodych ludzi, zaczyna z nimi rozmawiać. No i tak na ławce, na krakowskich plantach rodzi się Lwowska Szkoła Matematyczna. Szkoła Lwowska to ważna część historii matematyki. Wielu producentów luksusowych aut lub nawet samolotów do dziś przyznaje, że czerpią garściami z teorii stworzonych przez tę szkołę. Szkołę, której sercem była kawiarnia o wdzięcznej nazwie Szkocka. Wyobrażamy sobie uczonych, a już zwłaszcza uczonych zajmujących się naukami ścisłymi, jako ludzi zamkniętych w wieżach z kości słoniowej. I tu mamy nagle grupę ludzi, która pracuje w kawiarni szkockiej, gdzie jest żywa muzyka, gdzie kręcą się kelnerzy i dzwonią naczynia, więc atmosfera, która jest wręcz zaprzeczeniem czegoś, co wyobrażamy sobie jako atmosferę nauki. Żeby to robić, trzeba było mieć umysł poety, taki umysł, który potrafił ponad wiedzą, ponad normalnymi relacjami ludzi porozumiewać się z innymi o równie wybitnych umysłach, tworząc coś, co budowało szkielet nauki, najpierw matematyki, a później takich nauk jak rachunek prawdopodobieństwa, jak teorie pościgu, wykorzystywanym w ekonomii, wykorzystywanym w wojsku, wykorzystywanym w przemyśle. Aż dziwne, że o tak barwnych postaciach w Polsce wiemy tak niewiele. Uczyliście się w ogóle w szkole o znanych, sławnych polskich matematykach? No bardzo mało. Matematycy w szkole się skończyli chyba na Pitagorasie i Fibonacci, więc... Ewentualnie na Talesie. A czujecie się przygotowani na matmę? No tak, raczej ludzi. Co sądzicie o tym, że w szkole w ogóle to jest zapomniane wątek? No jest słabe, ale ta podstawa i tak jak jest bardzo mocno przeciążona, więc jakbyśmy jeszcze wsadzili tych matematyków. Wie pan, kim był Banach? Wiem, matematyk. A Rejewski? Pewnie też matematyki. A skąd pan wie, że Banach to jest matematyk? Bo wiem, ile jest 2 plus 2. Podstawowa wiedza, tak? Ale w szkole tego nie ma. Dla moich czasów było. Z czym się kojarzy wam Banach? Hala Banacha, szpital na Banacha? Właśnie będziemy ośmieszać, no, dalej. O tym w szkołach się nie mówi, ani też nie posługują się tym bardzo często nauczyciele jako nawet ciekawostki, chyba że są to jakieś pojedyncze zajęcia i wykonane z inicjatywy nauczyciela. Robert Berger, nauczyciel matematyki. Materiał podstawy programowej jest bardzo obszerny i czasami ciężko jest z nim, więc gdzie tam pomysł, żeby dorzucać jeszcze ciekawostki z zakresu historii matematyki, filozofii, a podstawy podstawą, uważam, z mojego doświadczenia jest to, żeby właśnie pokazać odkrywców i nad czym się głowili, a w konsekwencji jakie to zagadnienie, które stworzyli, które wykreowali, rozwiązuje problemy, no jest, uważam, że też istotą efektywnej i skutecznej nauki. I choć w podstawie programowej nie ma biografii tych poetów matematyki, świadomość tego, że Polska zrodziła tak genialnych naukowców również w tej dziedzinie, może sprawić, że na najmniej lubiany przedmiot w szkole średniej dzisiejsi maturzyści spojrzą trochę łaskawszym okiem. Na przykład gdyby uczyli się o takiej postaci jak Benoit Mandelbrot, czy Benedykt Mandelbrot, bo pod takim nazwiskiem urodził się w Polsce człowiek odpowiedzialny za znajomość fraktali. Znajomość w tym znaczeniu, że świat je poznał w takim pełnym wymiarze. Oczywiście zapraszamy Państwa do tego, by poznawać te wszystkie historie, ale ja zapraszałem też Państwa do zagadki matematycznej, do udziału w niej. Chodziło o tę tonę cebuli z indyjskiego eksportu. No i mamy odpowiedź. O cebuli i rupiach pan redaktor opowiadał. 165 tysięcy rupii kosztuje tona cebuli. No tu jest zdane na piątkę, chociaż pojawiły się też odpowiedzi błędne. Aż prawie tych rupii, 151,5 tysiąca. Tutaj podejrzewam, doszło do szybkiego liczenia w pamięci, no ale w matematyce liczy się odpowiedni wynik. Nie zawsze udowodnienie, że to działanie było odpowiednie. Dostaliśmy też zdjęcie na skrzynkę zapraszamy do trojki @polskieradio.pl i na tym zdjęciu od pana Stefana pieniądze w wersji papierowej. Dzięki trójce dowiedziałem się, że jestem bogaty, no ale z wielokropkiem, chyba to był sarkazm, bo tutaj na tym zdjęciu 2075 rupii, czyli jakieś 7 dolarów, czyli jakieś 28 zł. No ja bym o bogactwie tutaj nie mówił. Powiem jeszcze tylko, że te historie polskich matematyków przedstawiał Józef Niewiarowski. Kasabian w trójce, to między innymi o poranku w audycji zapraszamy do trójki. Zostało 6 minut do godziny 8 w trójce, o 8 oczywiście serwis, po 8:13 rozmowa polityczna Renaty Grochal, ale powiemy też pewnie jeszcze kilka słów o tych szachach. Creature in the sky.